Het is 7 uur, Jeroen van Kan met het NOS Journaal. In Delft woedt een grote brand in een meubelwinkel op een woonboulevard. De brandweer is massaal uitgerukt en spreekt van een zeer grote brand. De zwarte rookwolken zijn tot ver buiten Delft te zien. Het vuur zou zijn uitgebroken bij meubelzaak Jisk aan de Leverstein. Het is nog onbekend of er mensen binnen waren toen de brand uitbrak. De klimaatmars in Brussel heeft zo'n 25.000 bezoekers getrokken, zegt de politie. De stoet begon in Brussel-Noord en eindigde bij het Jubelpark. In het park zijn op dit moment nog speeches en optredens gaande. De mars is bedoeld om meer aandacht te vragen voor het klimaatprobleem en de energiecrisis. Ook op andere plekken in Europa werd actie gevoerd. In een museum in de Duitse plaats Potsdam gooiden activisten aardappelpuree tegen een schilderij van Monet. En in Londen blokkeerden activisten het kruispunt Abbey Road, bekend van het gelijknamige album van de Beatles. De politie heeft gisteravond 3 jonge mannen aangehouden op een carpoolplek langs de A1 bij Bunschoten-Spakenburg. De locatie staat bekend als homo-ontmoetingsplaats. De politie denkt dat de 3 geweld wilden gebruiken tegen bezoekers van die plek. Agenten zagen de verdachten met een hockeystick de struiken inlopen en ook hadden ze een golfclub bij zich. Het gaat om een man van 20, een eentje van 18 en een minderjarige jongen. De 3 zijn inmiddels weer vrijgelaten wegens gebrek aan bewijs. In de Eredivisie heeft Utrecht met 3-1 gewonnen van Sparta. Go Ahead Eagles en NEC speelden gelijk. Het werd 3-3. PSV moest zijn 3e nederlaag van het seizoen incasseren. De Brabanders gingen met 4-2 onderuit bij FC Groningen. Excelsior bezorgde AZ ook een 3e nederlaag op rij door met 2-1 te winnen. En het thuisduel van Cambuur tegen FC Twente eindigde teleurstellend voor de club uit Leeuwarden. FC Twente won met 1-0. Het weer tot besluit. Vanavond trekken stevige onweersbuien vanuit het zuidwesten over het land, met kans op hagel en zware windstoten. Vannacht droog en 13 graden. Ook morgenochtend nog veel wind met zware windstoten en stevige buien. Dan wordt het een graad of 17. Dit was het NOS Journaal. Ster. Boodschappen worden duurder. De energierekening gaat omhoog. Maar je autopremie kan wel omlaag. Stap over naar Promovendum en bespaar 25%. Specsavers streeft al jaren naar betaalbare hoorzorg voor iedereen. Daarom betalen Specsavers en uw zorgverzekeraar echt 100% van uw hoortoestellen. En daarin is Specsavers anders dan veel andere audiciëns. Stel, u heeft alleen een basisverzekering van VGZ en 2 hoortoestellen in categorie 4 nodig. Dan is uw eigen bijdrage bij Schoneberg €325. Maar bij Specsavers audiciëns is dit €0. Kosten eigen risico en oplader kunnen wel van toepassing zijn. Benieuwd wat u kunt besparen? Ga naar specsavers.nl/besparen. Jouw autopremie is bij ons 25% lager. Overtuig jezelf en ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. De overstap regelen wij voor je. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Nu 15 maanden gratis voor starters. Hi, lekker aan het werk? Hi. Ik wel hoor. Ik lig hier heerlijk op een luchtbedje met mijn laptop en... Holy shark! Ben jij al into de ideale digitale werkplek? Kies bijvoorbeeld voor Vodafone Calling en ga naar into.nu/Vodafone. ANWB, hoe kan ik je helpen? Ik wil graag mijn auto verkopen. Ah, oké. Ken je onze autoverkoopservice al? Wil jij snel je auto verkopen? Met de ANWB Verkoopservice ontvang je binnen een werkdag een gegarandeerd bod. Zonder onderhandelingen en geheel vrijblijvend. ANWB Verkoopservice. Voor snelle verkoop zonder gedoe. Voor jouw ideale digitale werkplek ga je naar into.nu/Vodafone. Met je bedrijf overstappen op elektrisch? Het kan eerder dan je denkt. Want met Rabo Lease kun je bijna al je elektrisch materieel leasen. Van busjes tot vrachtwagens en graafmachines. De voordelen? Aantrekkelijke gebruikskosten, toegang tot milieuzones, sneller verduurzamen en je bent direct eigenaar. Bereken je maandbedrag op rabobank.nl/elektrisch. Rabo Lease. Stroomversnelling voor ondernemers. De coöperatieve Rabobank. NPO Radio 1. KRO NCRV. De politie raadt het doen van aangifte van huiselijk geweld soms af. Pointer. Met Niels Heidhuis. Goedenavond, onderzoeksjournalistiek van KRO NCRV. De politie ontmoedigt mensen die aangifte willen doen van huiselijk geweld. Dat blijkt uit ons onderzoek. Het gaat om zaken waarin er te weinig bewijsmateriaal ligt. De politie ontraadt aangifte doen als er geen sprake is van direct letsel of als er geen getuigen zijn. Slachtoffers van huiselijk geweld voelen zich onvoldoende gehoord. Bel de politie maar, want ik maak je hartstikke kapot. Begrepen? Ik vind de kogel door die kop en alles. We zijn hier bij de voordeur. Ik heb hier een deurbelopname, zeg maar, of een deurbel die opnames maakt. Dus als er geluid of beweging is. En boven, op de eerste verdieping, heb ik een camera die gericht is op de deurbel. Voor het geval iemand deze deurbel sloopt, dat ik dat ook kan vastleggen. Francis, moeder van 3 kinderen en woonachtig in het midden van het land. Ze woont in een gewoon rijtjeshuis. Maar wel eentje die wordt omringd door camera's. Ja, dit is de camera die in ieder geval de hele tuin filmt, inclusief de poort. Dus als mocht hij ooit via de poort proberen binnen te komen, dan moet ik dat ook kunnen aantonen. Het zegt wel iets, hè? 3 camera's. Dat betekent eigenlijk dat je je ook niet veilig voelt. Niet in het contact met hem, nee. Het is een aantal jaren geleden dat Francis haar ex-man ontmoet. Ze wordt verliefd en ze krijgen samen een dochter. Maar al snel blijkt dat haar ex haar agressief bejegent. Ik kan me de beginfase niet meer heel goed herinneren. Maar ik kan me nog wel heel goed herinneren de eerste keer dat hij mij kankerhoer noemde. Daar ben ik toen zo van geschrokken. Ik was echt helemaal van de kaart. En dat is eigenlijk daarna alleen maar... op een gegeven moment noemde hij mij iedere dag zo. En wat eerst nog bij schelden blijft, wordt ook al snel fysiek. Francis voelt zich steeds vaker onveilig. Als hij vond dat ik mijn mond moest houden en ik zei een woord, dan gooide hij iets naar me toe, wat hij ook in zijn hand had. Veel dingen in huis zijn kapot gesmeten door hem. En een van de ergste dingen is dat hij gewoon mijn keel had dichtgeknepen. Dus ja. Als de situatie weer uit de hand loopt, komt op een gegeven moment ook de politie om de hoek kijken. Haar ex-man wordt aangesproken op zijn gedrag en belooft beterschap. Uiteindelijk zal hij ook vertrekken. Toch blijft hij haar bedreigen. Voor Francis een reden om bij de politie aangifte te doen van huiselijk geweld. De politieagenten toen zei dat hij binnen 2 weken zou worden aangesproken. Achteraf is dat nooit gebeurd, hè. Dat heeft maanden geduurd. Ondertussen ging het gedoe met mijn ex door. Dus ik had wel vaker contact met de politie. Toen zeiden andere agenten van... ja, maar hier is wel degelijk sprake van stalking. Dus je moet aangifte stalking doen. En vervolgens kon ik geen aangifte doen. Ze zeiden van, we willen eerst met hem spreken. Toch dat stopgesprek. En als u zich dan niet aan de regels houdt, dan kun je aangifte doen. De politie wil een stopgesprek met de ex van Francis voeren om voor eens en voor altijd duidelijk te maken dat zijn gedrag moet stoppen. Doet hij dat niet, dan kan hij alsnog strafrechtelijk worden vervolgd. De wijkagent is bij hem, heeft hem heel vaak opgebeld, is bij hem aan de deur geweest, heeft in de portiek gestaan. Hij heeft een brief in zijn brievenbus gehad. Maar het lukt de politie niet om met de ex van Francis in contact te komen. Dan heeft hij allemaal genegeerd, waardoor er nooit een stopgesprek is geweest. Voor Francis een reden om alsnog aangifte te doen. Maar opnieuw stuit ze daar op een muur. Ze heeft volgens de politie te weinig bewijs dat er sprake is van een onveilige situatie. Aangifte doen heeft dan weinig zin. Het is nooit tot een aangifte gekomen dat de politie dat niet wilde. Dus ik heb van de politie veel tegenstrijdige informatie gekregen, afhankelijk van welke agent ik op dat moment sprak. En tegenstrijdige adviezen. Hier even naar links. Hallo. Goedemorgen. Je mag je tas hier even alsjeblieft. Even de tas. Yes, dankjewel. De losse spullen mogen in de bak, alsjeblieft. Ja, prima. De rechtbank in Utrecht. Een plek waar slachtoffers en daders van huiselijk geweld regelmatig tegenover elkaar staan. Even door de poortjes heen. Dan zal ik de spullen even weer pakken. Ja, gaan we naar de perskamer dan maar. Ja, is goed. Dat lukt hier vandaag. Het is ook een vertrouwde plek voor Jolanda ter Avust. Ze is al 15 jaar familieadvocaat en maakt in haar praktijk veel situaties van huiselijk geweld mee. Maar het doen van aangifte bij de politie daarvan blijkt volgens ter Avust vaak onmogelijk. Veel van mijn cliënten kunnen geen aangifte doen. En waar heel veel cliënten in het familierecht wel behoefte aan hebben, is bewijs. En ondanks dat de aangifte eigenlijk een verhaal is van 1 persoon die wat is opgetekend, geeft het wel een indruk van wat een vrouw in dit geval heeft meegemaakt. Adviseert u ze ook om aangifte te doen? Altijd. Al was het maar dat de politie weet als er iemand anders tegen deze meneer of mevrouw aanloopt, dat er een verleden is met huiselijk geweld. Ik had op dat moment niet genoeg bewijs. De politie heeft ook niet moeite gedaan om bewijs te verzamelen. Uiteindelijk heb ik zelf bedacht van wat kan ik nog doen. Dus ik ben zelf naar mijn huisarts gegaan. Ik heb het huisartsverslag opgevraagd. Omdat vanuit de politie verder geen actie meer wordt ondernomen, besluit Francis het lot in eigen handen te nemen. Ze probeert zoveel mogelijk bewijzen te verzamelen waaruit haar onveilige situatie duidelijk wordt. En ik heb uiteindelijk alle gesprekken met mijn ex opgenomen. Dus telefoongesprek heb ik opgenomen, ik heb camera's opgehangen. En uiteindelijk heb ik toen voor het eerst bewijs van de doodsbedreiging gehad, omdat hij mij weer met de dood bedreigde. Dat deed hij behoorlijk vaak. Maar ik heb het één keer kunnen opnemen, omdat ik dat zelf zo bedacht had om alles op te nemen, ja. Bel de politie maar, want ik maak je hartstikke kapot. Begrepen? Is dit wat je reageert? Ik maak je hartstikke kapot. Ik zie de kogel door je kop en alles. Wacht, ik zie je zo. Ik was toen gelukkig al op mijn onderduikadres, wat hij niet wist. Dus hij dacht dat ik thuis was. Maar gewoon die hele stressvolle periode dat je met drie kinderen moet vluchten, moet onderduiken. Alleen maar omdat hij in dit systeem van Nederland, hoe dat hier geregeld is, alle ruimte krijgt om te bedreigen en nooit wordt aangesproken. Je moet bewijsmateriaal hebben als slachtoffer. Je moet eigenlijk al bijna zijn doodschoot voordat iemand ingrijpt. Hij is uiteindelijk veroordeeld, hè? Dat klopt. Hij is schuldig bevonden, ja. Aan beide, aan doodsbedreiging en aan mishandeling, ja. Is dat op basis van dat audiofragment gebeurd? Ja, alleen op basis daarvan. Dus ik had al eerder had ik al aangifte gedaan voor doodsbedreigingen. Dat was onvoldoende grond. Pas dat audiofragment van 8 maanden later, dat is doorslaggevend geweest. Dus als jij dat bewijs niet verzameld had, als je dat audiofragment niet had gehad, ja, wat dan? Dan was hij niet veroordeeld. Het probleem is dat wij eigenlijk niet weten wat er achter de voordeur gebeurt. En wat je met slachtoffers doet, is eigenlijk zeggen, we willen het ook niet weten. Dus de volgende keer komt die mevrouw niet meer. En wat we weten van huiselijk geweld is dat het in intensiteit toeneemt. Familieadvocaat Jolanda ter Avest. Niet alleen hebben haar cliënten veel moeite om aangifte van huiselijk geweld te doen, ook ervaart zij het dat het doen van die aangifte zelden tot actie leidt. In mijn praktijk, en ik heb toch echt zo'n 1000 huiselijk geweldzaken al behandeld, is er denk ik in 15 of 20 gevallen maar echt iets gebeurd met die aangifte. In de hele keten van huiselijk geweld vindt er eigenlijk, ja, te weinig onderzoek, te weinig ondersteuning voor slachtoffers, te weinig ondersteuning voor daders, want die vind ik minstens zo belangrijk in dit geheel. Dus ondanks dat het de hoogste prioriteit heeft, hè, dat hoor ik ook. Ik ga ook met mensen in gesprek, met officier van justitie heb ik wel eens overlegd. En dan hebben zij hele andere ervaringen. Dit is mijn ervaring in mijn praktijk. Het belang voelt men wel. Alleen daadwerkelijk de stappen zetten om verandering te brengen, die heb ik in 15 jaar niet of nauwelijks waargenomen. Ik vind dat ze veel eerder iemand kunnen aanspreken. In mijn geval heeft mijn ex maandenlang de politie kunnen ontwijken door gewoon niet thuis te geven. Uiteindelijk is de rust gekomen toen hij een contactlocatieverbod heeft opgelegd gekregen door de officier van justitie. Maar dan moet ik wel, ja, daarvoor heb ik dat bewijsmateriaal moeten verzamelen. Dat betekent dus ook dat al die 8, 9 maanden dat ik dat niet had, dat de situatie voortbleef bestaan. En dat niemand deed iets. Reportage van Klaas den Tek. Hij is bij mij hier in de studio, onderzoeksjournalistiek van Pointer. Even de cijfers, Klaas. Om hoeveel mensen gaat het nou in Nederland die te maken hebben met huiselijk geweld? Nou, volgens de meest actuele cijfers van het CBS zou het om zo'n 1,2 miljoen Nederlanders gaan. Van boven de 16 die, ja, dat gevoel van huiselijk geweld hebben meegemaakt. Dat wel hebben meegemaakt. En huiselijk geweld, dan moet je dan volgens dat rapport denken aan mishandeling, bedreiging, psychisch geweld en stalking. Ja, dus het is een soort jaarlijks cijfer, 1,2 miljoen. Ja, dat is een beetje wat ze uitgerekend hebben op basis van een enquête. Dus ze hebben echt uitgevraagd aan mensen van... heeft u nou ervaring met huiselijk geweld? Ja, dat is weer wat anders dan hoeveel aangiften zijn er gedaan. Maar goed, dat is ook geen goed uitgangspunt. Want soms zegt de politie dus, dat horen we hier... je kunt geen aangifte doen, hè? En om hoeveel mensen gaat het dan? Je hebt daar onderzoek naar gedaan. Nou, we hebben een kleine steekproef gehouden onder familierechtadvocaat. En de reden daarvan is dat deze advocaten vaak te maken hebben met mensen... hè, met cliënten die te maken hebben met huiselijk geweld. En uit die enquête blijkt toch echt wel dat het om tientallen zaken gaat... Waarbij de cliënt geen aangifte heeft kunnen doen. En dan spreken we eigenlijk over het afgelopen jaar. Dus ja. Tientallen zaken afgelopen jaar. En dat cijfer zal waarschijnlijk nog wel hoger zijn... dan uit die kleine steekproef blijkt. En is dat beleid van de politie? En waarom doet de politie dit? Nee, dat is niet beleid van de politie. De nationale politie reageert op vragen van ons en die zegt van... een strafbaar feit, daar kun je altijd aangifte van doen. Zij zeggen wel, we gaan altijd het gesprek aan... want heeft die aangifte nou altijd zin? Hè? Waarom doe je aangifte? Als je iemand bijvoorbeeld wel wil dat het geweld stopt... maar je wil hem niet strafrechtelijk vervolgen... dan heeft de aangifte geen zin. Mm-hmm. Want een aangifte leidt tot een strafrechtelijk vervolg natuurlijk. Ja. Dus dat zijn redenen volgens de nationale politie... dat die aangifte ja, dat is toch iets anders dan wat je wil bereiken. Ja, maar wat we hier horen is dat de politie dus ook wel eens zegt... Maar kennelijk is dat dan afhankelijk van wie je aan de balie treft. Het heeft geen zin om aangifte te doen, want u heeft geen bewijs en u heeft geen getuigen. Dus we beginnen er niet aan, toch? Ja, dat is toch ook de boodschap? Nou ja, we hebben verschillende politieagenten dit ook gevraagd. Hè? Hoe gaan jullie nou met die aangiftes om? En die zeggen van ja, kijk, we nemen zo'n aangifte vooral op als er ook echt bewijs is. Ja. En dan moet je bijvoorbeeld denken aan direct letsel. Als iemand met verwondingen, blauwe plekken binnenkomt, ja, natuurlijk nemen we dan die aangifte op. Ja. Maar als er geen bewijs is, hè, het is maar een verhaal van één iemand en er zijn geen getuigenverklaringen, dan wordt het al lastig en dan denken ze ook... ja, zo'n aangifte heeft toch niet zo heel veel zin. Want uiteindelijk zal die aangifte toch worden geseponeerd. Omdat er gebrek aan bewijs is. Maar wat betekent dat voor de slachtoffers? Nou ja, dat betekent voor de slachtoffers... dat zij toch eigenlijk het gevoel hebben... Dat de politie dit toch niet helemaal serieus neemt. Ze kunnen die aangifte niet doen. Of het wordt ze ontraden. Ze krijgen het gevoel dat ze het wordt niet kunnen doen. Wordt ze een beetje uit het hoofd gepraat, zou ik maar zeggen? Wordt ze uit het hoofd gepraat. En dan hebben ze wel het gevoel van... ja, gelooft de politie ons eigenlijk wel? En uiteindelijk gaan ze dan toch weer naar huis. Een van de stichtingen die slachtoffers van huiselijk geweld opvangt is Movira. De hulpverleners van Movira praten met slachtoffers ook over het doen van aangifte. Dat kan namelijk helpen bij het verwerken van trauma's. Jij ging kijken bij een van de opvanglocaties van Movira in Gelderland. Hi, Klaas en Tech Pointer. Hi, goedemiddag. Welkom bij de opvanglocatie in Gelderland van Movira. Ik ben Tanja van der Top en ben werkzaam bij Movira in Gelderland. Het is eigenlijk een vrouwenopvang waarbij we mensen helpen die te maken hebben met huiselijk geweld. En ik ben daarbij een maatschappelijk hulpverlener. Even kijken, ik moest er net door een sluis. Eigenlijk de voorkant is een soort van rijtjeshuis. Maar als ik hier door die sluis ben gekomen, dan ziet het er heel anders uit eigenlijk. Klopt, en dat is ook precies het doel. Het is niet iets waar je over nadenkt als je hiervoor voorbij fietst of rijdt. En toch bevindt zich er een hele andere wereld achter. Je komt hier niet zomaar, hè? Ik moet eigenlijk door twee deuren heen aanmelden. Ik zie daar ook een camera hangen. Ik zie hier, maar ik weet niet of dat er iets mee te maken heeft, een hekwerk. Dat klopt. De eerste twee deuren, zogeheten sluis, zoals wij dat noemen. En dan hebben we vervolgens nog een derde hekwerk. En dat is echt de toegang tot de units van de vrouwen zelf, maar ook het speelterrein van hun kinderen. Het zijn in totaal 19 woonunits... waar cliënten echt zelfstandig staan ingeschreven... dus eigenlijk gewoon een eigen adres binnen deze gemeente hebben. Stichting Movira vangt dus vrouwen en hun kinderen op... die thuis niet meer veilig zijn. Of, zoals ze bij Movira zeggen... als er een beveiligde voordeur nodig is... dan heb je recht op een plek in de opvang. Movira werkt daarnaast nauw samen met de politie. Maar wat is nou de beste aanpak? Ook als het gaat om het doen van aangiftes bij huiselijk geweld. Niet iedere cliënt... is in het eerste proces van bijvoorbeeld een opvang... toe aan het doen van aangifte. Je bent eigenlijk in de overlevingsmodus als cliënt zijnde. Je moet verhuizen, je moet je huis uit, je moet je netwerk achterlaten. Je mag vaak niet eens vertellen waar je bent. En dan ben je in de overlevingsmodus en dus ook niet in staat om tot die aangifte te komen. Dus vaak zien we dat dat eventjes opzij gezet wordt, tot het moment dat er wat meer stabiliteit is en er dan dus nagedacht kan worden van oké, wat kan die aangifte voor mij betekenen? Volgens Tanja van den Top ligt het er maar net aan wat je met die aangifte wilt bereiken. Want niet elke aangifte leidt tot een veroordeling. Toch kan het een bijdrage leveren aan het verwerken van het verleden. Wat we ook vaak signaleren is dat een psycholoog of een psychiater ook aangeeft in de traumabehandeling van oké, je bent nu op een bepaald punt aanbeland waarbij het heel verstandig is om die aangifte te doen. Maar het benoemen van die traumatische ervaringen kan veel stress veroorzaken. Een politieagent moet dan goed weten hoe hij het slachtoffer van huiselijk geweld moet benaderen. Binnen de politie heb je heel veel verschillende functies, maar ook heel veel verschillende persoonlijkheden. Mensen die veel kennis hebben van geweld in gezinnen en geweld in relaties. Maar ook heel veel basispolitie die dat niet hebben. Katinka Luneman van het Verwij Jonker Instituut. Zij doet veel onderzoek naar huiselijk en seksueel geweld. Wat heel belangrijk is, wat uit verhalen van slachtoffers naar voren komt, is dat er vragen gesteld worden. Want je kan je voorstellen dat als er zo'n conflict is en je bent geslagen of er is ernstige bedreiging of vernielingen, er zijn kinderen die in de war zijn en die moeten huilen, dat je zelf ook helemaal in de war bent. Volgens Luneman mist soms de kennis bij politieagenten die met huiselijk geweld te maken krijgen. En als er dan niet de juiste vragen gesteld worden, of dat een slachtoffer niet merkt dat de politie haar verhaal serieus neemt, ja, dan kan het natuurlijk voorkomen dat de politie denkt, nou ja, er was hier gewoon een ruzie. Ja, dat kan overal gebeuren. Nou, we gaan maar weer. Is de politie op de hoogte van de situatie op dit moment? En is dat omdat u een melding heeft gedaan of bent u ook al overgegaan tot een aangifte? Ook in de gesprekken die Movira voert met slachtoffers van huiselijk geweld blijkt dat het nogal wat uit kan maken met wie je bij de politie te maken hebt. Ik denk dat het ook wel afhankelijk is van wie je treft. Gewoon de persoon, het karakter. Wat heeft die eigen politieagenten meegemaakt? En hoeveel ervaring heeft hij of zij met dit soort zaken? En daarin horen we nog wel eens dat inderdaad het bericht wordt afgegeven door de eerste politieagenten die gesproken wordt bij de balie. Doe maar niet. Waarom zou je het doen? En daar hebben wij een andere mening over. Wij vinden dat je dat niet zomaar kunt zeggen ja of nee. Daar gaat een gesprek aan vooraf. Daar gaan voor's en tegen's aan vooraf. Maar dat kan wel een drempelverhogend stuk zijn voor de cliënt om te denken, ja, maar als die politie al zegt, waarom zou je het moeten doen? Dan ga ik al twijfelen aan mezelf. Terwijl het dan dus wel bijvoorbeeld het traumaverwerkingsstuk tegen kan gaan. Want het is juist nodig voor trauma om het wel te doen. Het zou makkelijk zijn als je weet dat het een plek is waar, als je binnenkomt, er direct iemand komt die er verstand van heeft. En dat is natuurlijk lang niet altijd het geval. Je komt bij een balie en dan hangt het er vanaf of diegene weet van, goh, wat moet ik nu doen? Of moet ik verwijzen naar die? Want dat moet je ook wel heel erg voorstellen. Als jij in een onveilige privésituatie leeft, dan ben je veel minder alert en veel minder weerbaar. En heb je hulp nodig van anderen die de juiste vragen stellen, zodat je daarop antwoord kan geven. Maar je hebt niet een coherent verhaal wat je wil vertellen. Je hebt een gevoel van, ik ben bang en ik ben bang dat ik straks dood op straat lig of dat mijn kinderen wat worden aangedaan. En daar heb je hulp bij nodig om dat verhaal langzaam maar zeker los te pellen wat er aan de hand is. Laat vrouwen die naar het politiebureau komen om aangifte te doen in ieder geval niet in de kou staan. Dat is vooral heel belangrijk. Ja, laat vrouwen niet in de kou staan. Maar goed, we horen toch wel de klacht dat, zeker als het dus sprake is van geen duidelijke geweldsporen of dat er geen getuigen zijn, dat de politie zegt, ja, we nemen die aangifte liever niet op, of dat het mensen dus wordt afgeraden. En dan voelen die vrouwen zich niet serieus genomen. Nee, die hadden natuurlijk verwacht dat er wat met hun zaak zou worden gedaan. Hè? En als ze dan aangifte doen of willen doen, en dan uiteindelijk wordt ze dat toch ontraden of gezegd van, is dat nou wel verstandig om te doen? Ja. Ja, dan voel je je niet helemaal geloofd natuurlijk. Nee, en we horen hier ook dat het belangrijk kan zijn voor de verwerking. Dus dat lukt dan minder goed. Ja, echt. Het kan ook een bijdrage leveren aan het verwerken van het trauma. Ja, ja. En als iets niet voorbij die eerst voorbij de balie komt, hè, dus er wordt geen aangifte gedaan, wordt er dan wel een registratie gemaakt? Er is altijd een melding. Hè? Er wordt sowieso een melding gemaakt door de politie. En die melding komt dan ook bij een andere instantie terecht. Dat gaat automatisch ongeveer bij Veilig Thuis. Mm-hmm. En Veilig Thuis kan weer kijken wat er nou precies aan de hand is in dat gezin. Dat kan. Ja. Maar meestal zit dat meer richting de hulpverlening toe. Hè? Dus dan wordt er gezegd van, kunnen jullie niet in mediation gaan? Nou, je snapt dat iemand... Bemiddeling. Iemand die dit heeft meegemaakt, niet altijd zit te wachten om met haar partner of zijn partner in mediation te gaan. Dus dan zit je meer in het hulpverleningsvlak, terwijl je bij die aangifte toch echt gaat om het straffen van de dader. Ja, maar dus als je alleen een melding doet, daar komt geen strafrechtelijk, er komt sowieso geen strafrechtelijke vervolging uit. Tenminste. Uiteindelijk kan het wel zo zijn dat de politie zoveel meldingen heeft dat ze denken van, hey, dit klopt toch niet. We vertrouwen dit niet. We gaan zelf hiermee aan de slag. Dus er is wel een mogelijkheid ook om voor de politie te denken van, we moeten hier toch echt onderzoek naar doen. Ja, maar doordat er geen aangifte ligt, komt het ook niet in de eerste instantie bij de officier van justitie terecht, die dus een vervolging zou kunnen instellen. Nee, als die aangifte er niet ligt, of de politie bepaalt toch van, dit heeft geen zin, ja, dan komt hij uiteindelijk niet bij de officier van justitie terecht. En dat is de kritiek die ik in mijn onderzoek ook wel van mensen tegenkwam, van ja, die politie gaat op de stoel zitten van de officier van justitie. Dat is niet de bedoeling. Het is de officier van justitie die grotendeels moet bepalen natuurlijk of ze hier wel of niet mee aan de slag gaan. Ja, en nou horen we hier ook nog zeggen van, het hangt er soms dus vanaf wie je treft achter de balie. Is dat zo? Wat zegt de politie daarover? Nou, die vraag hebben we natuurlijk gesteld aan de nationale politie. En die zeggen van, ja, het is en blijft toch mensenwerk. Hè? Het is toch de individuele toetsing van de politieagent. De ervaring die hij soms heeft. Hè? Kan hij het patroon doorgronden of niet? Gelooft hij misschien het slachtoffer of niet? Hè? Soms is er natuurlijk ook wel, zijn er ook wel situaties denkbaar dat je denkt van, ja, ik weet het eigenlijk niet. Klopt dit verhaal wel? Mm-hmm. Dus het is en blijft, zoals ik al zeg, toch echt mensenwerk. Ja, jij zegt al, als er geen aangifte wordt gedaan, wordt er toch een melding geregistreerd. Die kan ook weer doorgaan naar andere instanties. Wat voor alternatieven zijn er eigenlijk dan? Nou, er zijn meerdere alternatieven natuurlijk. Je kunt ook denken bij stalking bijvoorbeeld aan een stopgesprek. Hè? Dan gaan ze naar de dader toe en zeggen, of naar degene die mogelijk dit huiselijk geweld gedaan heeft, toe. En dan zeggen ze van, hey, u moet nu echt ophouden, want anders volgt wel aangifte en een strafrechtelijk vervolg. Dat wil nog wel eens helpen trouwens, zo'n waarschuwing. Maar je kunt ook bij stalking denken aan een aware-knop. Dan krijg je een knop en dan kun je eigenlijk de politie gelijk waarschuwen als er toch iets gebeurt waarbij je je onveilig voelt. Ja. Dus er zijn wel mogelijkheden om toch wel iets te doen aan die veiligheid. En jij noemde nog Veilig Thuis, waar dan een melding terechtkomt. Wat is dat dan? Ja, Veilig Thuis is het advies en meldpunt voor huiselijk geweld. Hè? En zij kijken eigenlijk wat er nodig is. Is er meer onderzoek nodig? Ook zij kunnen onderzoek doen naar de situatie. Wat is er nodig voor dit gezin? Misschien is er hulpverlening nodig. Dan sturen ze iemand weer door naar bijvoorbeeld een wijkteam, oftewel de jeugdbescherming, als het gaat om kinderen die in het spel zitten. Ja. Dus dat is eigenlijk een verzamelpunt, een specialistisch verzamelpunt voor al dit soort zaken die met huiselijk geweld te maken hebben. En jij wil ook kijken naar hoe die instanties met meldingen omgaan, hè? Dus de komende weken ga je daarmee bezig? Klopt. Eigenlijk is de volgende instantie waar ik graag naar wil kijken, is inderdaad Veilig Thuis. Hè? En ook daarbij geldt van, ja, wat zijn nou de mogelijkheden, dan wel onmogelijkheden van die instantie om hiermee om te gaan? En hoe zijn de ervaringen van mensen die het slachtoffer zijn van huiselijk geweld? Inderdaad. Ja. En die kunnen zich melden via de mail bij jou op pointer@kro-ncrv.nl. Dankjewel, Klaas. Reclame voor snoep mag niet gericht zijn op kinderen, maar toch gebeurt dat maar al te vaak, zegt Foodwatch. En de buren van megavervuiler Tata Steel die moeten hemel en aarde bewegen om een stikstofvergunning te krijgen voor een kleine verbouwing. Dat straks. De Limburger. Verst Beton. Dagblad van het Noorden. Tubantia. Omroep Gelderland. En het Noord-Hollands Dagblad. Reporters NL. Onderzoeksjournalistiek uit heel Nederland. Wil je als bewoner van Wijk aan Zee je huis verbouwen, dan stuit je op allerlei milieumaatregelen en onderzoeken die je moet doen om de stikstofuitstoot tegen te gaan. Maar voor buurman Stata Steel gelden die maatregelen niet. Hoe kan dat? Jaap Venneker woont in Wijk aan Zee en wilde de oude Duitse bunker in zijn tuin ombouwen tot atelier. Maar meneer Venneker, goedenavond. Goedenavond. Dat had meer voeten in de aarde dan u dacht, hè? Zeker. De bunker is een monument, dus ik dacht, nou, ik ga een monument verbouwen. Ik ga naar de monumentencommissie. Nou, dat ging hartstikke goed. We waren hartstikke aardig en vriendelijk. Ik zag ook wel het nut van het verbouwen van de bunker in. Mm-hmm. Nou, de tweede keer kwam ik bij de monumentencommissie. Toen schoof er iemand, een jurist van de gemeente Beverwijk aan. Die zei van, ja, maar er moeten wel dingen geregeld worden. Een ecologische scan. Nou, dat hebben we allemaal gedaan. Een ecologische scan moest er gebeuren voor het verbouwen tot atelier. Ja, precies. Ja. Ja, dat dacht ik ook. Dat begrijp ik allemaal. Nou, prima. Nou, toen werd de vergunning afgewezen in de eerste instantie. En toen kwam er een lijstje. En in het lijstje stond dat er dus ook een programmatische aanpak stikstof gedaan moest worden. Een PAS, zoals dat heet. Ja. We praten hier over een bunker op een duin met uitzicht op het Natura 2000-gebied en met uitzicht op de grootste industriële stikstofuitstoot van Nederland, Staatsstiel. Mm-hmm. Ik moest dus een pasberekening maken. En, nou ja, goed, dat kun je niet zelf. Dat laat je doen door een bureau. Dat kost geld. Nou, dat is een beetje een ingewikkelde berekening. Want ze willen dan ook weten. Want ik kan geen stikstof compenseren. Omdat er geen gebruik was. U gaat natuurlijk verbouwen. Dus daar komen dan werkzaamheden bij waar stikstof bij uitgestoten wordt. En dat moet je dus compenseren op een of andere manier. Ja, nou, ik kon niks compenseren, dus ik moest nul hebben. Aha. Dus dan zeg je tegen de aannemer, zeg je van, nou, u mag komen, graag. Alleen ik wil graag wel van tevoren weten wat voor gereedschap u gebruikt. En dan wil ik een folder van hebben, want dat moet allemaal in die Arius-berekening worden gezet. Mm-hmm. En u mag komen, maar u moet wel met een elektrische auto komen. Dat heeft u geregeld. U heeft de aannemer zo gek gekregen dat hij met elektrische wagentjes ging rijden. Nou, dat heb ik in ieder geval gezegd dat u dat moest doen. Oké. Okay. En we hebben zeker de bunker ook gewoon met de hand uitgegraven. Dat mocht niet met een graafmachine. Want u heeft het wel gedaan. Het project is doorgegaan. Uitstekend, ja, zeker. Ik heb de vergunning gekregen. Maar wel met dus al deze moeite. En wat kostte dat traject? Zeker. Nou ja, aan vergunningen en onderzoeken was ik rond tussen de 25.000 en 30.000 euro kwijt. Echt waar? Als ik dat niet had gedaan, had ik ook geen vergunning gekregen. Maar dat is toch heel veel geld voor een eenvoudige verbouwing? Zeker, want we praten hier over 3 ramen. En waarom heeft u dat dan toch gedaan? Ja, omdat ik dacht van, ik wilde dat heel graag doen. Op een gegeven moment zit je in zo'n traject en dan kun je eigenlijk niet meer terug. Denk je van, nee, ik wil gewoon door. En dan kom je in een gegeven moment in een woud van regels. Je komt in stikstofregels. Ik ben niet tegen stikstofregels, hè, laat dat duidelijk zijn. Mm-hmm. Alleen nogmaals, ik kijk nu uit het raam van de bunker en ik zie de grootste industriële stikstofuitstoter van Nederland. Ja. Ja, en daar zijn de regels anders. Een stikstofuitstoter die, voor zover ik heb begrepen, zelfs nog ruimte heeft om te groeien in zijn stikstofuitstoot. Klopt. Ja. Ja. Had u niet en dat is natuurlijk van Stata Steel kunnen lenen? Ja, nou, dat zou ik niet willen, laat het voorop stellen. Maar, het is natuurlijk een hele... Het is een hele bizarre situatie wat bijna lachwekkend is. Hè. We hebben natuurlijk veel journalisten bedaan gehad. En die zeggen ook allemaal, dit is natuurlijk te gek voor woorden dat dit kan. Ja. En dat het ook mag. Alleen het zijn regels. Alleen er wordt met 2 maten gemeten. Laat dat duidelijk zijn. Ja, hoe kan dit? Dat kunnen we even vragen aan verslaggever Bart Fuik van het Noord-Hollands Dagblad. Dag Bart. Hallo. Jij publiceert hier morgen over in de krant. Er zijn meer mensen die tegen dit soort regelgeving aanlopen, hè? Als je bijvoorbeeld je huis wil verbouwen. Nou ja, een paar boeren, denk ik. Maar dit is wel een hele bizarre zaak. Ik heb even een paar getallen op een rij gezet. Die Tata Steel, die stoot is een geheel 6 miljoen kilo stikstof per jaar uit. Dat is een gegeven dat in hun eigen milieuvergunning... De opgave staat die ze elk jaar moeten inleveren. 6 miljoen kilo stikstof komt er uit die fabriek. Waarvan heel erg veel van die pelletfabriek, en dat is de grootste stikstofuitstoter op dat terrein. Mm-hmm. Meneer Venneker die heeft moeten aantonen dat hij met al zijn imposante werkzaamheden om 3 ramen in een bunkertje aan te brengen, heeft moeten aantonen dat dat minder dan 1 kilo stikstof per jaar oplevert. Want stel je voor dat anders de natuur eraan gaat. En nou ja, dan gaan we even kijken in de documenten die hij heeft moeten inleveren. Die heb ik allemaal bestudeerd en van A tot Z gelezen. Het gaat om 12 documenten, waarvan 8 dikke, dikke bijlagen. Het is bij elkaar 180 pagina's aan onderzoeken en toestanden die hij heeft moeten inleveren. Waaronder een stikstoftoets van 47 pagina's. En in al die stukken komt 52 keer het woord stikstof voor. Ja. Nou, dat is dus dat waar de een eenvoudige particulier mee wordt doodgegooid. En waarom is dat zo? Wat zegt het de omgevingsdienst hierover? De omgevingsdienst die zegt dat het gaat om 2 verschillende toetsingskaders. Nou ja, dan geef je dus eigenlijk met andere woorden toe dat er gewoon met 2 maten wordt gemeten. De omgevingstoets die meneer Venneker heeft moeten laten doen, die valt onder een natuurvergunning. En Tata Steel die heeft, dat zegt de omgevingsdienst merkwaardigerwijs, een vergunning die al dateerde van voordat de beschermde Natura 2000 gebieden, waaronder de duinen waar zowel de fabriek als meneer Venneker woont, werden aangewezen. Ah. Dus die fabriek was er al voordat die gebieden werden aangewezen. Maar nou zit ik even naar het gebouwtje te kijken waar het hier om draait, in de tuin van Venneker. Dat gaat hier om een 80 jaar oude bunker. En volgens mij stond hij er ook al eigenlijk een tijdje voordat die Natura 2000 gebieden werden aangewezen. Maar goed, dat telt dan blijkbaar niet mee. Ja, maar is het verschil ook niet, of verschil, bij Tata Steel zullen ze zeggen, ja, hou eens even, wij hebben dat soort onderzoeken ook gedaan, alleen een hele tijd geleden al. En toen hebben wij een enorme voorraad stikstof in onze vergunning gekregen en die zijn we nu lekker aan het opmaken. Het is wel veranderd. Er wordt nu een filterinstallatie gebouwd naar heel erg veel publicitaire druk en ook juridische druk van een hogere overheid nog. De Inspectie Leefomgeving en Transport die heeft een rechtszaak moeten aanspannen tegen de provincie, omdat de provincie aanvankelijk niet van plan was om die fabriek aan strengere normen te binden. Dat hebben ze niet willen doen, omdat de Tata-directeur Hans van den Berg ooit een brief schreef aan gedeputeerde, inmiddels is die wat anders gaan doen, maar gedeputeerde Adnan Tekin. Er stond beste Adnan boven die brief. En in die brief legde vervolgens Tata-directeur van den Berg heel erg uitgebreid uit dat het gewoon erg duur werd, zo'n filterinstallatie. En dat klopt ook wel. Ik geloof dat het iets van 100 miljoen euro kost of nog meer. Maar om die reden zei de provincie van ja, dat wordt inderdaad wel erg duur, dus het hoeft niet. Nou ja, na een rechtszaak die de Rijksoverheid dus tegen de provincie heeft aangespannen, is er wel beweging gekomen en heeft Tata Steel uiteindelijk beloofd om die filterinstallatie toch te bouwen. Ja. Maar die is pas in 2024 klaar. Ja, overigens hebben ze voor het verder vergroenen van de fabriek ook nog subsidie aangevraagd, hè? Ik dacht dat de topman van, dat las ik ook in je krant, van Tata Steel even contact heeft gelegd met Den Haag. Ja, dan gaat het waarschijnlijk over het groen staalplan waar je het over hebt. Dat is Narendran, de Indiase directeur van Tata Steel, die is daar afgelopen week bij 2 ministers geweest. Op het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Dus die heeft met Mickey Adriaansens van Economische Zaken en met Rob Jetten van Klimaat gesproken. En ja, daar is volgens het ministerie over tafel gegaan wat de fabriek aan geld en steun nodig heeft om zijn fabrieken te vervangen door groenere exemplaren die op waterstof lopen. Dat betalen ze dus niet helemaal zelf? Nou, ze zeggen dat ze dat op zich, de fabrieken, die zouden ze wel zelf kunnen betalen. Ik geloof dat Tata meer mikt op een soort subsidiëring van op waterstof geproduceerde staalrollen. Want die zijn in het begin duurder dan de op steenkool geproduceerde staalrollen van de concurrentie. En dat verschil dat willen ze door de overheid laten wegsubsidiëren, zoals dat heet. Hey, en het reduceren van die stikstofuitstoot, dat is nog niet een feit. Dat is in gang gezet, maar dat is nog niet aan de gang. Nee, Tata die heeft wel een paar keer een boze brief gekregen van de omgevingsdienst, omdat het niet hard genoeg ging in coronatijd. Tata die zei dat ze niet aan de snelheid konden voldoen die de provincie ineens vereiste. Maar er wordt nu wel gebouwd. En in 2024 zou die filterinstallatie actief moeten zijn. En dan zou in ieder geval een heel groot deel van de stikstof, ik geloof dat er iets van 2 of 3 miljoen of zo, weet ik niet precies, kilo stikstof uit die ene pelletfabriek komt. En dan zou dat in ieder geval voor een groot deel moeten worden afgevangen. Meneer Venneker, u bent inmiddels ook voorzitter van Frisse Windpunt nu, die strijdt tegen Tata om schonere lucht te krijgen. En u heeft behalve ramen in die bunker, heeft u ook een ander dingetje nog gedaan. Er staat nu een hele scherpe webcam op die bunker, hè, om Tata Steel in de gaten te houden? Wat ziet hij? Wat registreert die camera allemaal? Nou ja, vandaag was het zwaveldag, zoals we het noemen. We zagen bij de COX 2-fabriek, dat is overigens ook een stikstofknaller. Daar kan geen filter op, die blijft gewoon stikstof uitspugen. We zagen vandaag dus heel veel zwavelgas wat ontsnapt. Dat is geel gas. Mm-hmm. Dat kun je op de camera heel goed zien. We melden dat altijd bij de omgevingsdienst, laat dat duidelijk zijn. We hebben inmiddels 500 plus meldingen gedaan. Er is nu weer een nieuwe inspecteur die dat gaat onderzoeken. Want de vorige inspecteur die is wat anders gaan doen. Nu is het iemand die heeft dat dossier weer opgepakt. En die gaan al die meldingen weer onderzoeken. 500 meldingen? Is overigens ook zo. Ja, 500 plus meldingen. En het is overigens ook zo dat Tata Steel, die kijkt ook naar onze beelden. Want die hebben in hun control room hebben ze ook gewoon onze camera kunnen ze bekijken. Dat is gewoon openbaar trouwens natuurlijk. Ja, ja. Want zij moeten ook melden bijzondere voorvallen. En wij onze camera draait vanaf dit jaar maart. En als je ook ziet naar de tabel van de omgevingsdienst, dan is het aantal voorvallen ook toegenomen. Wat ze gemeld hebben. En ze moeten melden, zijn verplicht. Maar omdat dus de camera er hangt, kijk, zij zien natuurlijk wat wij zien. Ja. En ze denken van, dat wordt gemeld, dus laten wij het ook maar melden. Dan moeten we het zelf ook melden. En zo helpt die verbouwing toch om Tata Steel beter in de tank te krijgen. Absoluut. Ik dank u wel, Jaap Venneker vanuit Wijk aan Zee. En ook dank natuurlijk aan Bart Fuik. I used to wake up feeling lonely. And just when things were getting hopeless, you said hello, and suddenly the clouds were gone. And every time I lost my rhythm, you held my hand and you said, listen, take it slow, it's okay to fall and grow. And while the summer turns to fall, we hang our pictures on the wall. And after all these years, I still see the starlight in your eyes. Still see the sunrise in your smile. Still hear the ocean in your heart. Still see the one I fell in love with. All the things that we have been through, I'm so grateful that I met you. You should know, you're the one I call my home. While the winter turns to spring, we change the coats we're living in. And I still see the starlight in your eyes. Still see the sunrise in your smile. Still hear the ocean in your heart. Still see the one I fell in love with. And now that you have shown me how to let it go, I'm not holding back, you can have it. Still see the sunrise in your smile. Still hear the ocean in your heart. Still see the one I fell in love with. Still see the starlight in your eyes. Still see the sunrise in your smile. Still hear the ocean in your heart. Still see the one I fell in love with. Still hear the rainfall when you sleep. Still feel the wind blow in our dreams. Jack en de Weatherman, Starlight. Het is 7:15. Pointer. Met Niels Heidhuis. De regels waar reclames voor voedingsmiddelen aan moeten voldoen zijn niet streng genoeg en worden niet genoeg gehandhaafd. Dat blijkt uit onderzoek van Foodwatch. Daaruit komt bijvoorbeeld naar voren dat de leeftijdsgrens voor reclame aan kinderen wordt overschreden en dat er alleen wordt ingegrepen als er een klacht wordt ingediend. De regels voor wat wel en niet mag in reclame staan in Nederland niet in een wet, maar in reclamecodes die zijn opgezet door bedrijven, reclamemakers, media en consumentenorganisaties. De vraag is, werkt die zelfregulering wel? Aangeschoven zijn Frank Linder van Foodwatch, hartelijk welkom. En ook welkom aan Kees-Jan Adema van de Nederlandse levensmiddelenindustrie, de Federatie van de Nederlandse Levensmiddelenindustrie. Goedenavond. En die brancheorganisatie is ook betrokken bij het opstellen van de reclamecode voor voedingswaren. Hè? Klopt. Sterker nog, we hebben ooit het initiatief genomen om met een reclamecode te komen. Al enkele decennia geleden. Kun je nagaan. Volgens de reclamecode is het verboden om reclame te maken voor ongezond voedsel voor kinderen onder de 13. En gebeurt het desondanks toch, meneer Linter? Wij als Foodwatch dienen met regelmaat klachten in bij de reclamecodecommissie. Onder andere vanwege overtredingen die worden gemaakt nog altijd door producenten. Denk bijvoorbeeld aan nog altijd het plaatsen van bekende kinderidolen. Paw Patrol, Minions, Cars. Dat mag eigenlijk niet meer van de reclamecode voor voedingsmiddelen. Maar we komen ze nog altijd tegen. Dus ja, wij zijn helaas een graag geziene gast bij de reclamecodecommissie. Het gaat ook nogal eens mis op sociale media bijvoorbeeld. Ik heb hier een voorbeeld van een marketingbedrijf genaamd Scoopers. Ze doen social media en influencer marketing. Op hun website leggen ze uit waarom je reclame zou maken op TikTok. En dan zeggen ze het volgende. De app wordt voornamelijk gebruikt door jongeren. Denk hierbij aan de leeftijdscategorie van 15 tot 24 jaar. Maar uit eigen ervaringen weten we dat ook de nog jongere leeftijdsgroep van ongeveer 11 tot 14 jaar flink vertegenwoordigd is op TikTok. Meneer Adema. Ja, dat mag niet, hè? Dat mag toch niet? Nee, dat hoort niet. Nou, misschien even een stapje terug. Hè. U zegt inderdaad jongeren beschermen van reclame. Wij vinden dat je inderdaad reclame moet kunnen maken voor producten. En we vinden ook dat je dat op een verantwoorde manier moet doen. Nou, wat ik al aangaf, we zijn enkele decennia geleden al begonnen met de eerste reclamecode. Misschien herkent u nog de tijd van de Flippo's. Dat was toen een heel grote happening. Dat waren plaatjes die in chipzakken zaten. En de industrie heeft op een gegeven moment, daar was zelfs een heel jeugdjournaal item aangewijd. En uiteindelijk hebben we als industrie ook zelf gezegd, en dat hebben we de loop van de jaren telkens gedaan, dat we hebben gezegd van goede regels moet je in de loop van de tijd steeds verder aanscherpen. Dat hebben we gedaan en dat doen we eigenlijk nu ook. Dus ja, het aanscherpen is ook gebeurd. Dat zegt ook het rapport dat u heeft laten opstellen, hè, meneer? Ja, dat aanscherpen, dat klopt. Maar dat komt geheel uit initiatief van de industrie. En dan is het heel makkelijk als je een slager bent die zijn eigen vlees mag keuren. Dat is wel een slager die dan zijn vlees steeds strenger keurt. Vrij mondjesmaat. Zeker als je kijkt naar bijvoorbeeld inderdaad de leeftijdsgrenzen. Nu ook onze staatssecretaris voornemens om te gaan onderzoeken van ja, kunnen we die leeftijdsgrens voor kindermarketing niet gaan oprekken? Natuurlijk, er is initiatief geweest vanuit... De staatssecretaris wil toch juist bekijken of die strengere regels kan invoeren of niet? Ja, zeker. Waaronder dus de leeftijdsgrens die nu op 13 ligt, om dat op te trekken naar 18. Mede ook omdat er nu op de sociale media en kinderen die toegang hebben tot apps als TikTok zo'n enorm grijs gebied aan het ontstaan is. Misschien moeten we twee dingen even uit elkaar houden. Ik denk allereerst, in de huidige regels is het inderdaad niet toegestaan. Hè? Even grote stappen snel thuis. Je zegt onder de 13 mag je niet oprichten. Mm-hmm. En boven de 13 wel. De slager keurt niet zijn eigen vlees. Want we hebben een onafhankelijke organisatie hier. De Stichting Reclamecodecommissie. Die ook een eigen rechtsprekend orgaan heeft. Een commissie waar consumenten inderdaad klachten kunnen indienen. Dat is laagdrempelig. Dus dat kan via de website. Ik heb het vanmiddag nog gekeken. Er zit zelfs een heel YouTube filmpje bij over hoe je dat moet doen. En al die klachten worden serieus worden die beantwoord. Dus de slager keurt zijn eigen vlees niet. Wat wij wel doen is dat wij zeggen van de regels ten aanzien van waar reclame aan moet voldoen, daar doen wij voorstellen voor. Dat bespreken we ook altijd met veel partijen. En dat verandert in de loop van de tijd. Dus we hebben laatst ook met de staatssecretaris gezeten, ook hebben aangegeven dat als je kijkt naar de regels zoals die nu gelden, zijn wij het ook mee eens dat we daar een volgende slag in moeten maken. En dat betekent dat we gaan kijken naar de leeftijd. En ons voorstel is om in ieder geval te kijken naar leeftijdsverhoging voor 16 jaar. Daar willen we wel. Dus dan mag er geen reclame meer gericht zijn op kinderen tot 16. Willen we wel heel goed kijken van op basis van wat voor criteria. Daar kom ik straks dan wel even op terug. Hè? Want je kunt zeggen, ik wil helemaal geen reclame meer gericht op jongeren onder de 16 of onder 18. Maar dat betekent een totaal reclameverbod. Dus ook voor oliebollen met oud en nieuw. Dus ook voor tompoezen met Koningsdag. Wat is daar mis mee? Nou ja, kijk, als je op een gegeven moment zegt van ik ga echt alle reclame ga ik uitbannen, dan betekent dat ook de bakker die zegt van ik bied 4 krentenbollen aan voor de prijs van 3, dat hij dat ook niet meer kan doen. He, dus ik vind dat je serieus moet kijken naar wat voor criteria gelden daarvoor. Nou, misschien als ik dat nog even mag. Pak hem straks even terug, meneer Lindner van Foodwatch. Ja, ik vind het inderdaad wel een hele interessante reactie. Zeker dan ook van, we hebben het wel over vooral ongezonde voedingsmiddelen. Hè? Panthea, die ons onderzoeks... rapport heeft gemaakt, heeft ook de kindermonitor. En daaruit blijkt dat kinderen, jongeren, verreweg alleen maar reclames voorgeschoteld krijgen voor ongezonde voedingsmiddelen. Amper producten uit de schijf van 5 voor de richtlijn gezonde voeding. Dus er is reden om het aan te scherpen. Ja, zeker. Kijk ook naar de obesitascijfers onder jongeren. Het gaat ook niet om het verbieden van die producten. Het gaat om het verbieden van die reclame op die producten. Adema? Nee, laat ik vooropstellen dat inderdaad als je kijkt naar de ontwikkeling van obesitascijfers, die zijn zorgelijk. En daar hebben ook wij een rol in te spelen. Maar dan zullen we veel meer moeten doen dan alleen voor marketing. En dus dan kijken we ook naar de samenstelling van producten waar we druk mee bezig zijn. Kijken we naar bijvoorbeeld een initiatief als Nutri-Score. Hè, waarmee consumenten op een hele simpele manier kunnen kijken. Ja, is ook omstreden, hè? Want... Ja, maar op die manier is alles omstreden. Het gaat uiteindelijk om het totaal van de maatregelen en activiteiten die je neemt. En nogmaals, dat ligt nu ook bij de overheid om dat te beoordelen. Dus dat is ook niet aan ons. Ja, maar wat ik u nu hoor zeggen is eigenlijk... Ik wil geen algemeen reclameverbod voor kinderen tot 16... omdat dan de bakker geen tompoezen meer zou in de aanbieding zou kunnen doen. Omdat ik erin geloof dat je ook met marketing... kun je mensen ook helpen om een bewustere keuze te maken. Hè? Want maar waarom wordt er dan vooral reclame gemaakt voor ongezond voedsel? Nee, want dat is het andere punt. U zegt alles wat buiten de schijf is, schijf van 5 is ongezond. Nou, ik ben geen voedingskundige, maar u bent geloof ik ook geen voedingskundige. Dat is dus ook niet waar. Niet alles buiten die schijf van 5 is ongezond. Er zijn producten die je prima kunt eten als vervanger voor producten in de schijf van 5. Ja. Alleen de schijf van 5... Komen er op TikTok veel reclames voor worteltjes voorbij, meneer Lindt? Nee, amper. Nee, dat is alleen maar voor fastfood, energy drinks. En in de supermarkt hetzelfde. Maar ja. Kunnen we daar even een voorbeeldje van laten horen? Ik moet ervoor zorgen dat deze snoepjes minimaal 1,5 meter afstand afleggen naar iemand anders, maar zonder ze aan te raken natuurlijk. Gelukkig hebben wij daar onze grote vriend Max voor. Daphne zit tegenover mij. Lust jij misschien een lekker snoepje? Ja, lekker. Ja, we zien hier hoe TikToker Melanie Latoy snoepjes op een automatische grasmaaier zet. Die naar een vriendin laat rijden. Nou, zo makkelijk gaat dat dus bij ons. Ja, zo makkelijk gaat dat. Het is betaald door een snoepfabrikant. Is dat zo? Ja. Nou, als dat zo is, dan mag dat niet. Heel simpel. En voor mij gaat het erom dat als je inderdaad op social media kijkt, dat is inderdaad een lastig kanaal. En daar hebben we het dus ook over gehad. Ook met de staatssecretaris hebben we het intern ook over gehad. Vorig jaar hebben we een onderzoek gedaan met de reclamecodecommissie. Die hebben we laten onderzoeken. En laten kijken binnen bepaalde segmenten. Dus onder andere koek en snoep. En gekeken van hoeveel zien we daar op social media. Hoeveel wordt daarvan eigenlijk door de adverteerders ook betaald. En ook aangestuurd. En houden die zich aan de regels. Hm? Het overgrote deel zie je dat adverteerders zich uitstekend aan de regels houden. En dat overigens blijkt ook uit het rapport. Daar kunnen we nog een hele discussie over hebben. Maar het rapport dat ik aangeef, waarbij ook het rapport van partijen aangeeft, er gaat een disciplinerende werking vanuit, van de reclamecode. Dus dat zien we ook op social media. Waar het lastig wordt, is dat jongeren profielen aan kunnen maken. En of het dan over 13 of straks over 16 hebben, dat maakt niet uit. Maar profielen kunnen aanmaken waarmee ze zich jongers voordoen dan dat ze werkelijk zijn. En op die manier ook zelf content kunnen plaatsen. Wat het ook lastig maakt, is dat je met influencers hebt die ook zelf content kunnen maken zonder dat er adverteerders achter zitten die dat inderdaad betalen. Dus mijn stelling is nogmaals, en ook dat blijkt telkens uit onderzoek, dat het overgrote deel van de fabrikanten houdt zich keurig aan de afspraken zoals in de reclamecode liggen. Ja, en anders dien je toch gewoon een klacht in, meneer Lindner? Dat kan inderdaad. Al is het dus wel zo, de hele reclamecodecommissie, het werkt reactief. Er is inderdaad iemand die oplettend moet zijn, die aan de bel trekt, die op de alarmknop drukt. Anders gaat het gewoon door. Wetgeving idem dito. Kijk, ik kom nu net aanrijden. Nou. En ik mag 100 km per uur rijden. Ik word ingehaald door mensen die 120 km per uur rijden. Maar er zijn geen medegebruikers die een klacht tegen u moeten indienen om u bestraft te krijgen. Nee, maar dus moet de politie, en dat zal straks ook zijn, als je zegt ik leg het vast in de wet, dan zul je dus een handhavend apparaat moeten hebben wat inderdaad gaat kijken, naspeuren. Dus je doet altijd achteraf is een actie die je kunt nemen. Hè? Want dat is een van de punten waar u ook op ageert. U zegt van, het is altijd een actie achteraf. Ja, en zo werkt dat met wetgeving ook. Zolang jij geen overtreding hebt gemaakt, kun je niet optreden. En dat is in dit geval ook. Maar begrijp ik nou dat u bij de staatssecretaris... Ja, ik wilde mijn punt nog wel even afmaken. U heeft steeds nog een punt. Wat er komt. Wat ik zei. Wij zijn inderdaad natuurlijk continu aan het kijken van, kunnen we die reclamecode aanscherpen? Ik heb het net over de leeftijd gehad. Mm-hmm. We hebben ook maar je wilt wel bij die code blijven. Hè? Ja? Terwijl de staatssecretaris